بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دو إسلام ليتنا دليانا dufa mpya ya rudud kwa hajawiratu al-ghulat kwa mahajawira al-ghulat na wenyewe wanalalamika kwamba kwa nini tunawaita al-ghulat ni kwa sababu wamepewa hili jina na wenzao wenzao ndio waliopa hili jina la ghulat hajawira al-ghulat kwa sababu wamelahid ghuluu yao na fujo zao hata kati yao hata katika wao hata kutaamal na wenzao sasa leo tutaendelea na rududi zetu kwa hawa watu baada kuwa tulizungumza rad takriban tano au sita lakini rad ndefu ilikuwa ndio ilikuwa ya mwisho ambayo ilikuwa na dakika takriban 54 au 53 kama sijakosea na kwa bahati mbaya kijana ameshindwa kabisa kutoa hoja zamana na kujibu sauti ile na zinginezo za kiilmu badala yake amechagua maslaki ya ajabu sana amechagua maslaki ya ajabu sana katika swala hili miongoni mwayo ni talbis uongo pindisha ukweli kuzusha ni kawaida yake kuzusha mambo akishabanwa kwenye hoja anaenda kuzusha au kugeuza nukta ya mzozo kuiondosha kwenye mzozo na kuweka vitu vingine ambavyo si nukta ya mzozo na hili nilibainisha mapema ukisema hii ni manhaji ya kikhawariji anasema nimeweita makhawariji sisi tunasema wao wanamtaan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kwa kusema kwamba Uthman anazusha bid'a kwa kudai kwao kwamba Uthman bin Affan radhiyallahu anhu amezusha bid'a ya adhana ya kwanza ya Ijumaa wao wanasema sisi tumesema kwamba wao wamesema Uthman ni mtu wa bid'a sasa wanasema wapi tumesema kwamba Uthman ni mtu wa bid'a wapi kwa hiyo ni bingwa wa kugeuza nukta za mzozo na kuziondosha katika mzozo alafu ni bingwa wa kuzua mambo na kuleta talbis na kuzungumza mambo ya kusikia amesikia fulani kafanya hivi badala ajibu hoja za kiilmu anatafuta vitu huko vya uongo vya mtaani siji tumesikia fulani sijui anaenda kwa mganga sijui tumesikia fulani sijui uko Burundi alidai mwanafunzi wake kufanya naye zina sijui tulisikia ni muongo kadhaa muongo sasa hii ndio rududi zake hizi ndio rududi zake akishatoshinda hoja anatafuta jinsi ya kuzua uongo na kukuzulia uongo yani yeye huwa anatisha ana tabia ya kuwatisha watu mtaona yani jaribu uone jaribu kuzungumza uone sio utaona utaona kwake anatafuta vitu, hapo hakuna kitu gani, kitu fulani hivi ambacho anadhani kinaweza kikakuchafua. Alafu anakisema alifanya hivi, alifanya hivi, sijui alisema ati Sheikh Mjaji alipigiwa simu akaambiwa sijui kuna mbuzi hapa, sijui ng'ombe, lakini lazima apigwe picha. Lete dili. Yani unaona vitu vya kusikia yale anatafuta tafute ili aku kuna alifanya hivi akuchafue, ndio manhaj yake. Lakini yeye akigusa hivi vitu, sisi tukija tukisawazisha na kuweka usawa, anasema kwamba, analalamika kwamba tunamuonea, si tunamsema. Mfano bila haya jamani, wallahi bila aibu, huyu mtu alinisingizia mimi kwamba sijasoma mutawasita wala ibtidai, sina misingi ya elimu. Kwa sauti yake mpaka leo ipo, na nyinyi mlisikia alisema kwa sauti yake, na akasema kama nimesoma nitaje. Kwa sauti yake alisema, nikaja nikamjibu, nikamwambia mimi nimesoma mutawasita na ibtidai kuanzia mwaka kadha mpaka mwaka kadha. Kwanza nimwambia nimesoma kwanza tahfidh Kisauni, nikasoma mutawasita mwaka wa pili, ibtidai mwaka wa pili Maadil Faruq, nikasoma nikahamia Furqan Dar es Salaam, nikasoma mutawasita ibtidai mwaka wa tatu, alafu nikaanza mutawasita mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa tatu, nikamaliza mwaka 2001. Nikamtajia kisha nikamuuliza maswali. Kwanza katika hapa, kama ni muungwana yeye, alitakikana ataraja na niombe msamaha, kwa sababu amesema uongo wa wazi, tena kakarir, sio mara moja, kakarir hayo maneno. Huyu hajasoma mutawasita, kwa hiyo hana misingi ya elimu, kaenda jamii hana misingi ya elimu, kakarir, karudiarudia hayo maneno bila aibu. Nikazungumza mimi, nikabainisha na shule nilizosoma na miaka. Ingekuwa si kweli mfano, au anataka kuhakikisha, angeenda kwenye ile shule akauliza, hivi kweli huyu alisoma au hajasoma, hivi kweli huyu alisoma miaka hiyo au hajasoma. Lakini hajafanya hivyo, na bahati mbaya pia hajataraja. Kaja kuzungumza hiyo nukta, badala ya kuingia kwenye hiyo nukta aseme, bwana mimi nimekosea, nimekukosea sana, astaghfirullah, tubu, na kuomba unisamehe ndugu yangu, na natubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anisamehe kwa sababu nimekusingizia, nimekuzushia uongo, nimeongopa. Hii ndio adli wa insaf, ndio uadilifu. Lakini baada ya kufanya hivyo, baada ya kushazua uongo, kazua kitu kingine. Kwanza hii vipi? Hii vipi, unasemaje shekhe? Hapo unasemaje? Wewe umenizushia uongo. Kwa nini usitubu? Kwa nini unapenda kuzushia watu uongo? Leshta kidhibu anta. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, alipokea Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wa iyyakum wal kadhiba, na ole wenu, jiepusheni na uongo, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, hakika uongo unapelekea katika fujur, wa innal fujura yahdi ila al nar, na hakika fujur inapelekea motoni, wa ma yazalu ar rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba, mtu anaendelea kuwa muongo, anaendelea kuwa anaongopa, wa yataharra al-kadhiba, na anafanya pupa katika kuongopa, hata yuktaba inda Allahi kadhaban, mpaka ifike kipindi sasa aandikwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba huyu ni kadhab. Mutafaqun alayhi. Anajua kabisa mimi nimesoma mutawasita na ibtidai, anafahamu kwa sababu ni mtu ambaye tulisoma wote jamia na tuliishi wote, tulienda mwaka mmoja kama tulivyosema, na tunajuana vizuri, lakini kafanya kusudi kuongopa, amefanya tahari kuongopa ili kunichafua, na hii ndio tabia yake. Kwa hiyo yote aliongea, Sheikh Mjahidi kasema ni kafanya sisi kapigiwa simu sisi nini, sisi kuna mtu sisi mganga, sisi kuna mwanamke msasani kasema Sheikh Fauzani mnafiki sisi nini, yote ni uongo. Kwa sababu gani? Ya taharra al-kadhib, anatafuta yani anapupia kuongopa, anakukusudia kule kuongopa. Huyu ni mtu anakusudia kuongopa, na mfano ni huu hapa. Ananifahamu vizuri kwamba nimesoma mtawasifa na ibtidai, na anafahamu nimehifadhi Qur'an, lakini kafanya kusudi kuongopa. Tahadhar al-kadhib, mnamtegemea nini huyu katika dawa? Kweli mnategemea anaweza kufanya dawa? Huyu ni mtu wa dawa huyu? Yataharra al-kadhib. Afa na wajizungumza sisi, wewe ulikubali wewe cheti gani jamii, ulikubali wewe cheti gani jamii? Kwani wewe ulipelekwa mwaka wa tatu jamii sana yuko cheti gani? Ukati ilikuwa uanze mwaka wa kwanza. Eshi hadha al-kalam. Hoja umeniongopea, umenizushia kwamba mimi sijasoma mutawassita wala ibtidai. Umeniongopea, nimekuthibitishia, badala utaraja unaruka, unatafuta uongo mwingine. Unaruka. Kwa hiyo hii ndio manhaji yake ya uongo, ya kuzulia watu. Sijui fulani kafanya nini? Yaani akishapana katika hoja na akishapani, basi anatafuta mambo ya uongo na kuyachomeka na kuyatia chumvi. Yaani anapenda kutia sana chumvi mambo. Jambo la uongo alafu analitia chumvi. Sijui alishiriki kwenye hafla, sijui wanawake wamechanganyika, sijui wamejiremba, sijui wewe. Huyo mhajawira aliyekuwepo, mhajawira katika mahajawira ni ghulati mwenzako aliyokuwepo, alikuwa anafanya nini hapo? Na alikuwa anaangalia nini hawa wanawake mpaka akaona kwamba amejiremba? Alikuwa anatafuta nini kama si uongo? Kadhab. Huyo aliyekuleta hizo habari. Au nyie kwenye nini halali, kwa wengine ni haramu, sio? Acha uongo bwana. Acha uongo. Sasa huyu ni mtu muongo anakuja kuzusha uongo. Na kutani banatul muslimin. Anapenda sana huyu kutani watu katika ardhi zao, katika heshima zao. Anapenda kuwatani. Eti wanawake wamejiremba. Nani kakuambia wanawake wamejiremba? Kama si kutaka kuwatani wanawake wa Kiislamu. Anapenda sana kutani heshima za watu. Kwa sababu ni mtu ambaye hana nia nzuri katika da'wa. Ni mtu ambaye anakusudia mambo fulani. Ni mtu ambaye ameshakosa mambo yake fulani, sasa anaongea bila kidhibiti vya kisheria. Alafu anaulizwa sasa ikhtilatu katika mashule, anasema sisi sizungumzii huko, sizungumzii huko. Anauliza watoto wako vipi wa kusoma shule? Sizungumzii huko. Nazungumzia dini. Kwa hiyo ikhtilati kwenye mashule inafaa, kwenye mashule ya dini ndio haifai, kwa mashule sekule inafaa, kwa mashule ya dini. Nani kakuambia hii tafrika, kutofautisha huku? Nani kakuweka katika ahli ilmu? Nani kaweka hii ikhtilati, itofauti hii? Nani kaweka katika ahli ilmu? Kama si uzushi wako umetoa wewe, nani mzushi? Kwa sababu tu baadhi ya wake zao wanasomesha katika mashule, ndio sababu. Kwa hiyo kuna jambo analikimbia. Sasa analeta mambo, si tukija tukigusa anaruka, mnatuchongea, mnatuchongea. Kuna vitu tukija tukivitaja hapa anasema mnatuchongea. Hii kwa sababu tunafahamu sisi mahajawira, baadhi yao wasomeshwa tutoa shule. Sasa tukisema hivyo watasema mnatuchongea, mnatuchongea kwa serikali. Nisi mmegusa yenyewe habari hizo. Huyu mtu hawa kuna kipindi fulani hajuri aliwapa fatwa. Mwaka nadhani 2015 au 16 aliwapa fatwa kwamba haifai kupanda daladala. Daladala sina mchanganyiko. Kwa kwamba haifai kupanda daladala. Aliwapa fatwa hiyo, haifai kupanda nini? Daladala, labda uwe na usafiri wako. Sasa tukawaambia basi pandeni punda. Kila mmoja atafute punda apande. Sasa watu hawana uwezo wa kununua magari, tafadhali. Kanunua ni punda huko. Wewe unapanda. Almuhimu akawa naye anatoa fatwa hiyo. Na baadhi ya ikhwa wanamuuliza Sheikh, vipi? Ah, ndio hivyo, kama una uwezo tembea kwa mguu. Kabisa anatoa fatwa hiyo. Huyu ame huyo. Kama una uwezo tembea kwa mguu. Siku moja gari yake ikaharibika. Ilivyoharibika gari yake akapanda daladala. Fatwa ikabadilika hapo hapo. Ni dharura. Sasa hii si jahili. Alafu wakati anazungumza hayo anasahau kwamba anaenda Zanzibar kwa boti. Boti lina nini? Kuna boti la wanawake na wanaume peke yake. Almuhimu huyu ni mtu ambaye anaongea vitu, yani anafanya mambo bila mizani za kiilmu. Anatoa fatwa ambazo baadaye zinamshinda mwenyewe. Eshi hadha kalam. Eti anatoa nani kwenye kaa wanawake wanamuona. Sasa ushasema hakuna ikhtilat. Maana wanasema baadaye wameitenganisha. Sasa kama washatenganisha, ikhtilat iko wapi? Hivi watu wanavyoenda viwanjani kuswali Idi, wanawake wakawa wamekaa mbali kule, wanaume wamekaa mbali. Ikhtilat, kuna ikhtilat hapo? Kuna mchanganyiko. Mchanganyiko unako wapi? Eti anasema kwa sababu wanakuona, wewe wakikuona vile haa, sasa hala. Sasa yeye alikuwa anaswalisha Idi kule. Idi kule. Akawa baadhi ya wakati anapanga magari. Eti anapanga magari iwe ni uzio. Sasa akisimama kutoa hutuba wanamuona na anaona. Eshi chifaida. Almuhimu ni mtu ambaye anazungumza vitu ambavyo yani anachuki tu. طعن في عرض اعراض المسلمين وتكان حشمه ذو الاسلام بل اهل العلم حرمشي سؤالي ambao imeswaliwa bila sutra pamoja na kwamba sutra ndio afdal kwa sababu sadda lidhari'a ila shakka fi dhalik ay kama hata utaswali khutba ijumaa hakuna sutra hakuna aliharamisha swala hiyo atasemaje yeye amekhalifisha atabatilisha swala za waislam اعراض المسلمين حشمه ذو الاسلام atazitukana na kutia doa heshima za waislamu na nia zao. Ishi hadha kalam. Ittaqi Allah sheikh. Vijana wa Kiislamu walijitahidi alhamdulillah, wakaweka eneo, wakatafuta ukumbi mkubwa kabisa, mkubwa, nao ni wachache. Wengine wamekaa huku na wengine wamekaa mbali kabisa, lakini anasema wamejipamba, wamejichanganyika. Wamechanganyika vipi? Lakini kwa sababu huyu ni mtu ana maradhi ya intiqam, maradhi ya kulipiza kisasi, anatafuta sehemu ya kuchafua uonekane kwamba wewe ni mbaya. Hii ndio tabia yake, na kuzusha uongo, kuwazushia Uislamu uongo. Haya, mfano katika uzushi wake, ametuzushia sisi kwamba tuna mwenyekiti wa masalafu Abu Mubarak Faraj hafidhahullah, mzee wetu. Eti anasema sisi tuna mwenyekiti wa masalaf, na huo ni uhizbi, kwa sababu hizbi kuna ni tamdhi, ni kuwa na mwenyekiti katibu na niye ndio uhizbi. Angalia jahili. Kwanza si kweli kwamba sisi tuna mwenyekiti wa masalaf. Si kweli kwamba Abu Mubarak ni mwenyekiti wa masalaf. Hatuna mwenyekiti wa masalaf, hatuna habari hiyo. Si kweli, uongo, kadhab, unatuongopea. Lakini kulikuwa na lujnatul islah, lajina kusuluhisha mgogoro fulani ulitokea, kukawa na lujna kusuluhisha ule mgogoro kati ya masalafi. Abu Mubarak hafidhahullah akateuliwa kwamba ndio kiongozi wa ile lujna. Yeye anasema ni mwenyekiti wa masalafi. Wallahi kwa sauti yake ame anaongea uongo wazi kabisa. Kwa hiyo kukiwa na lujna maalumu na ikawekwa na kiongozi wa kusimamia ile lujna na kusimamia ile mambo kufuatilia huyu kufuatilia huyu, huo ndio hizbi sheikh. Eshi hizbi hadi? Hizbi hii umeitoa wapi wewe? Nani kakuambia kwamba hii ndio hizbi katika dawa ya salafia? Nani? Haya, kama kuweka nidhamu, kuweka utaratibu maalumu katika vitu ni hizbi. Unasemaje ulikuwa unasoma kwa mahizbi jamii Islamia? Kwa sababu jamii Islamia ina mudiri, tena yetu raisu jamia. Raisu jamii Islamia. Ina mudiri, ina wasaidizi. Ina amid. Ina ofisi, ina kamati, na nini kila kamati ina amidi wake, kuna aqsam. Aqsam zile zina ruasa ul aqsam. Unasemaje? Kuna lujina tu afiki ya mfano katika mambo wa kabuli ilkabuli, na hiyo lejina ina mwenyekiti wake. Huu ni hizbi, sio? Kwa hiyo unahizbisha jamii ya Islamia kama alivyokuwa amefanya zamani hajuri. Ndio unahizbisha jamii ya Islamia, sio? Kwa hiyo ulikuwa unasoma kama hizbi. Ulikuwa unasoma kama hizbi. Ndio maana Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah akasema hawa dhahir hawajui kidhibiti cha uhizbia. Yaani hawafahamu uhizbia ni kitu gani. Hadha al-kalam. Hiyo ndio dhabiti ya uhizbia. Ukiwa sehemu kuna mwenyekiti wa kamati fulani, ndio uhizbia huo. Anasema hawa waongo. Sisi tofauti yetu na hawa ni mahizbi kwa sababu ni waongo. Kuna wamesema uongo. Yaani uongo ni uhizbia. Amen. Yaani mtu anakuwa mtu wa bid'a kwa uongo, kwa kusema uongo. Yaani anakuwa mtu wa bid'a kwa kusema uongo. Hajui maskini kutofautisha kati ya mambo yanayomtia mtu katika bid'a na mambo yanayomtia mtu katika kabair tu, ambapo si bid'a. Anaweza mtu anaweza kama mtu ni sunni, lakini akafanya jambo fulani la maasiya ambalo halimtoi katika ahli sunna wal jamaa. Sasa yeye alivyosikia mfano Sheikh Muqbil rahimahullah anasema arkanul hizbiyya thalatha, nguzo za uhizbia ni tatu, akadhani kwamba hizo nguzo, kwa mfano anasema Sheikh ni miongoni mwa ni kadhib, akadhani kwamba ukifanya hivi ndio unaingia kwenye hizbia. Yaani hataelewi huyo. Sheikh anakusudia, yaani mtu akishakuwa hizbi lazima awe na mambo haya matatu. Sio kwamba haya mambo matatu ndio anaoingiza kwenye uhizbia. Ashakuwa hizbi, sasa ashakuwa hizbi lazima awe na mambo haya, kadhib na khida na ghish. Akishakuwa tadni hizbi lazima awe na mambo haya. Haina maana kwamba mtu akifanya ghishi anakuwa mtu wa bid'a kwa sababu ya kufanya ghishi. Elewa wewe. Huyu manhaji imempita pembeni huyu. Manhaji wewe umepeleka wapi wewe? Wewe ujichi wewe umesoma wapi? Kwa sababu wewe kazi yako kudharau wenzako na kuwatuhumu wenzako na kuwapa majina mabaya mabaya. Lakini hebu angalia hapa ambavyo hufahamu. Angalia hivyo ambavyo hufahamu. Hivi ndio tofauti kweli? Hii kweli ndio uhizbia huu? Uhizbia ni mtakuwa hizbi kwa kufanya ghishi? Naam, ghishi ni haram. Lakini anaweza kawa sunni akaingia katika ghishi. Anakuwa ni mtu wa sunna lakini amefanya ufasik. Lakini mtu wa bid'a mara nyingi lazima awe na ghishi, awe na kadhib, awe na khidaa ili aeleze bid'a yake. Ndio makusudio. Kwa sababu hawezi akaeleza bid'a yake bila kufanya ghishi na tadris na talbis na kule na kuleta uongo ili aweze kueneza ile bid'a yake. Ndio makusudio. Lakini anasema sisi ni mahizbi, tofauti yao na sisi ni mahizbi kwa sababu tumesema uongo. Alafu uongo wenyewe ni upi? Sikiliza huo uongo. Hawa wapiga viti shekhe, kwa sababu hao jina lao nani? Wapiga viti nani? Nani wapiga viti shekhe? Hawa ni wapiga viti shekhe. Sasa wanakasirika sana tukiwapa hili jina, lakini ndio jina lao hakika, ndio sifa yao. Wamempiga kiti Sheikh Abdullah Khalid Masjidi Sunna Msasani, wakamtoa damu. Sasa angalia, anasema sisi waongo uongo. Sikiliza huo uongo. Eti anasema nimesema kanzu ya Sheikh imejaa damu. Kachukua muda mrefu sana hapo kuelezea. Eti anasema kanzu ya Sheikh imejaa damu. Kanzu ya Sheikh imejaa damu. Uongo. Angalia anaongopa. Ah, kanzu ya Sheikh haijajaa damu bwana. Imechuruzika damu tu. Hebu angalieni hapo. Eti imechuruzika damu kidogo. Yaani anathibitisha, yaani badala sisi tuitegemea utakataa kwamba Sheikh hajapigwa kiti. Hamjampiga kiti Sheikh. Tulitaraji nyinyi mkatae, mseme hatujampiga kiti Sheikh. Ni uongo. Lakini anathibitisha kwamba wamempiga kiti Sheikh. Tena anathibitisha kwamba wamemtoa damu Sheikh. Lakini hiyo damu ya Sheikh haijajaa kanzu nzima, yani mpaka mgongoni wapi, sokoi imechuruzika tu hapa. Hebu angalia. Kwa hiyo swali, ikiwa hiyo damu imechuruzika tu ndio inakuwa inafaa? Ndio kitendo chenu cha kumpiga Sheikh kinafaa au sio kibaya? yani hiyo damu, hiyo damu kuturizika tu kidogo ndio inafaa. Alafu kiambiwa kanzu ya shekhe imejaa damu hivi, jamani, mtu akisema nyumbani kumejaa watu, bwana vipi nyumbani bwana kumejaa watu hivi, kumejaa watu yani kila sehemu, yani watu wamejaa kila sehemu, yani hata yani kila sehemu kwenye vikombe nini, kila sehemu kumejaa watu, chooni wapi, ndio manake huyu mtu vipi, Kiswahili kinampiga chenga au anafanya kusudi? Nilimuuliza siku ile habari ya kutofautisha kati ya ukhawariji na kuitwa makhawariji, nikasema hivi huyu mtu kweli anatoka Unguja huyu, mbona waajabu hivi? Ndio hapa tulivyosema kanzu ya shekhe imejaa damu, anahangaika kweli kanzu, anaenda uongo eti kanzu ya shekhe imejaa damu. Yaani hata labda tuse ukisema imejaa damu, maana kuteleme imejaa mpaka mgongoni wapi, yani imejaa damu kabisa yote damu. Sasa jamani, hii si lugha ya Kiswahili inaeleweka? Ukiambiwa nyumbani bwana vipi, nyumbani bwana kumejaa wageni, kumejaa watu, chumba kile kimejaa watu, kimejaa watu, yani kila sehemu mpaka ilichani, yani kila, yani vipi wewe? Kwa hiyo ni mtu ambaye anazusha mambo, anasema oh, Sheikh Abdallah aliambiwa, aliulizwa kwamba mimi nina ndugu hapa, akasema sina, wakati mimi nakusudia ndugu wa imani. Sasa sikaulizwa kama una ndugu wa damu? Na huyo mtu angejua na angekusudia ndugu wa imani, asingemuuliza shekhe. Kwa hiyo shekhe alisema ukweli kwamba huna ndugu, kwa sababu alikusudia kumuuliza una ndugu wa damu, sio ndugu wa imani. Sasa kosa la shekhe liko wapi? Aina khata ushekhe, kosa la shekhe liko wapi? Anasema uongo, uongo uko wapi hapa? Lakini mtu ambaye anazusha tu uongo, mara shekhe kule aliulizwa nini, sijui mahakamani huko, uongo anazua, yani huyu anatunga maneno ambayo anataka kuyafanya kwamba ndiyo mada yake na ndiyo sehemu ya kushafulia wenzake. Almuhimu ndugu yangu zangu, ana mambo mengi sana ameongea ya uongo, ambayo sisi sio lengo letu kuanza kuhangaika na mambo hayo, kwa sababu tuna maudhui za kielimu ambazo tunataka tuzibainishe. Sitaka tuzungumze maudhui za kielimu, kadhia za Uthman bin Affan wamejaribu kuleta talbis nyingi sana, kadhia ya Uthman bin Affan radiyallahu anhu, kadhia ya al-Imam Abu Hanifa rahimahullah, kadhia ya wasaili da'wa. Hizi kadhia wamezileta hizi na wamejaribu kuzuga sana. Sasa hizi tutazieleza moja baada ya nyingine na tutarefusha, hasa katika kadhia Uthman, kwa sababu sisi tunataka tukiongea hapa tunamaliza biidhnillah, watu watakuwa washaelewa hii kadhia na shughuli zao zote. Hakuna kitakachobaki zaidi ya watakuwa wao wanapiga piga filimbi tu ambazo hazina maana yoyote, na hapo tutaachia tu vijana sasa wahangaike wabalizane nao. Lakini huu uozo ambao ameuongea huyu kijana ni mwingi sana, ambao kwa kweli tutakuwa tunaubainisha kidogo kidogo. Uozo huu ambao ameuongea tutakuwa tunaubainisha kidogo kidogo. Katika hili swala la aliponizulia mimi kuhusu nidhamia, kuhusu mimi sijasoma mutawasita, nikamuuliza maswali katika sauti iliyopita na hakujibu pia. Je, nidhamia leo hii unaiona ina faida, ina misingi? Mbona hajajibu? Au ulikosea? Kama ulitukosea taraja kwamba nilikosea bwana kuisifu nidhamia, wakati mimi kila siku naiponda. Taraja kama ulikosea, au msimamo wako wa zamani ulikuwa ndio makosa, sema sasa ule wa zamani ulikuwa makosa, sasa hivi natubu na taraja, msimamo huu ndio sahihi, ni dhamia ina faida. Sema hivyo. Sema. Lakini unaisifu ni dhamia. Kabla ya wiki mbili tatu, miezi miwili ulikuwa unaisema ni dhamia na kuiponda kwamba hakuna ilmu, naenda kupoteza muda. Omar kule si wapi, hakuna ilmu. Sisi tunasoma hapa. Leo hii unakuja kusema mimi sina misingi ya ilmu kwa sababu sijasoma mutawasita. Mashaallah. Wewe ulienda jamia na msingi wa elimu, ulisoma nini kabla ya kwenda jamia? Si ulisoma huko kwa mutawasita? Wewe ulikuwa unasema uongo, ulikuwa unaongopea Waislamu wewe? Ulikuwa unatapeli Waislamu wewe? hapo mkolemba. Halafu shajamu ndugu zangu, niwaambie jambo moja. Mtu akiwa mkweli ni mkweli, akiwa muongo ni muongo. Huyu mtu anasema yeye anafanya dawa na hataki maslahi yoyote. Bali akatoa mfano, mimi baadhi ya vitu sitaki kuvitaja, lakini huyu analazimisha tutaje, alafu tukitaja anakuja juu. Wewe mnanichongea wakati mwingine anasema wewe mnaingilia vitu binafsi, wakati yeye ndo anaanza kutaja. Tukija tukimalizia anasema tunaingilia mambo yake binafsi. Sasa sikilizeni hili. Huyu katolewa masjidi sunna Msasani na wenye msikiti, ana haja akabidhiwa mcha msikiti wala wakfu, hana lolote. Yule aliwekwa pale afundishe, na alikuwa analipwa pesa kwa mwezi, na alizidai baada ya kuondoshwa, alidai miezi yake sijui mitano minne mingapi, akalipwa, na barua ipo ushahidi. Tena polisi alidai hela hiyo na akalipwa hela yake. Leo hii anakuja kuongea uongo kwamba mimi silipwi, nani atalipwa? Akaongea maneno ya kejeli, tutakuja kukuona hapa kweli wako. Huyu mtu, nukta alikuwa anataka kuzungumza ni kwamba katika vituo ambavyo alimjengea Al-Akh Hassan, nizungumza historia huko nyuma kwamba huyu chanzo cha kufika Msasani ni Sheikh Abdullah huyu Khali, huyu aliyempiga kiti ndio chanzo cha kufika Msasani, kwa sababu yeye ndio alimchukua katika taasisi ya Albirri kule Saudia kumsaidia katika mambo ya haji. Mwaka uliofuata Al-Akh Hassan akaja na Abdullah haji. Hassan ndio akamjua ame hapo, na baada hapo ndio uhusiano na Hassan ukaendelea, ndio Hassan akamchukua Msasani kufundisha katika msikiti fulani jirani na nyumbani kwake. Baadaye akafukuzwa akahamia nyumbani kwa Hassan. Sasa hivi akizungumza kwamba darasa ilikuwa nyumbani kwa mtu, hamtaji Al-Akh Hassan, sema darasa ilikuwa kwa Al-Akh Hassan huyu unayemtukana kwamba muhindi, na ambaye alikuwa anakulipa, taka ustake alikuwa anakulipa, na ukitaka takutaja mpaka kiwango alikuwa anakulipa kwa mwezi, na kakufanyia vitu vingine vingi tu hataki, tunakustiri kwa sababu tukitaja sana mnasema tunakuaibisha sio na nini. Sasa si hatutaki, lakini wewe ukijua ya wenzako basi unataka yaani mchafue kabisa, taka taka kabisa, lakini sisi tunakwambia tunakustiri. Lakini katika ile ambayo hakuna budi, kwa sababu ya kubainisha tutabainisha. Sawa sawa, ndio kamchukua kule mpaka baadaye Al-Hassan akatafuta uwanja ili anunue ajenge msikiti mwenyewe, akatafuta mpaka akapata wale wenyewe, akasema bwana Hassan sisi tutajenga wenyewe. Akasema sawa, wale watu nilipita muda mrefu hawajengi, akamwambia Hassan bwana wewe ukitaka ukiweza basi jenga. Hassan ndio akaanza kujenga ule msikiti mwenyewe. Awe ilikuja mtu akaongeza kitu, ni yetu hiari yake, bwana naomba nichangie kiasi kadha, lakini kujenga mwanzo mpaka mwisho. Ni akija akiongeza mtu kitu, humzui mfano wewe unajenga nyumba msikiti wangu, mtu akija shekhe naomba mimi nichangie feni, utamkataza? Huwezi kumkataza, anashukuriwa, lakini asli unajenga mwenyewe, huo ndio hakika. Akajenga msikiti, baadaye akamwambia njoo lete toilet darasa hapo nyumbani, lete msikitini. Akaleta darasa msikitini. Sasa muhimu alhasil ni kwamba hawa hawana shukurani, hana shukurani, kafanyiwa wema wote huo, lakini anakuja kumtukana yule afi mwindi sio nini. Sasa kuna msikiti mahali shahidi, kuna msikiti huu, msikiti wa kwa Mkoleba huu pia kajengewa na Al-Akh Hassan, na kama huyu bwana anakataa, kwa sababu anapinga pinga, nasikia anakataa kataa watu wafanye mubahala, wafanye mubahala. Kama wewe hujajengewa msikiti na Hassan mwanzo mpaka mwisho, tuwafanye mubahala. Ulijengewa na Hassan msikiti wa kwa Mkoleba mwanzo mwisho. Leo umefanya vurugu kule, umeondoshwa. Hassan hajamwambia si yule msikiti, akamwachia kule. Wala hajamwambia kitu, kamwachia. Kamwachia. Sasa si msikiti anao kwa Mkolemba huko. Lakini angalia huyu mtu. Labda aanze Ijumaa ya juzi au iliyopita. Lakini Ijumaa baada ya kushatolewa masjidi sunna Msasani kwa vurugu zake, badala akahuishe msikiti wake wa Mkolemba, aswalie Ijumaa kule, atoe hutuba kule, afanye harakati kule, anang'ang'ana na Msasani huko. Alikuwa anapita pale aenda kusukeli kwa msikiti wa Masufi Msasani huko. Akirudi anapita pale masjidi sunna, aonekane pale. Anaonekana mara anapita gari ya ubalozi fulani. Ndio kazi yake ilikuwa. Kwa nini uende Mkolemba ili kuswali Ijumaa Mkolemba na kuhutubu Mkolemba? Kwa nini? Halafu ndugu zangu, wajua huyu alisema o, kwa nini naongelea masjidi sunna? Ole, uwezi kwenda kuongelea masjidi. Utaona wewe bwana wewe, mimi nilipiga hutuba mbili pale, nilipiga radi nne. Radi ya kwanza, hutuba ya kwanza nadhani alikuwepo, alikuwepo. Radi ya pili, hutuba ya pili alikuwepo nadhani. Nikapiga radi, nikapiga radi Mahajawira na yeye alikuwepo mbele. Kwani ulifanya nini sasa? Sasa hivi hupo, sio kabisa. Nilipiga radi hupo wewe na wafuasi wako hapo Masjid Sunna. Tena siku ya Ijumaa wewe na wafuasi wako nilipiga radi mpo. Tena kwenye hutuba mpo. Nikapiga radi. Na hukufanya kitu. Sasa hivi hata nikipiga radi kwani utafanya nini? Huwezi kufanya kitu. Au nataka mjemrushie kiti tena? Nataka kada mimi mjemrushie kiti. Jaribu ni muone. Faili bado lipo kule. Faili lipo, halijafungwa. Unajua nikisema faili lipo unafahamu na kusudia nini? Ele anaitisha kwamba uwezi kuja kufanya, uwezi. Sasa utafanya nini? Alafu wasemi nikija kufanya radi pale atafanya nini? Hasemi. Unataka uje unipige kiti, njoo uone, jaribu uone. Sasa sisi hatupagi, nilipiga radi nne pale, nikitaka napiga pale, nikitaka nyingine zipige Rishad, nikitaka napiga Omari, Kigamboni, Tandika, sijui wapi Mbagala, popote pale. Yani sisi tunapiga popote tunapojisikia. Sisi majali wasi, alhamdulillah, tunamajali ndefu pana sana. Alafu watu nasema, oh, kuna mzee mmoja katoka kwenye hutuba, kasema mimi sijaelewa kitu. Sikilizeni, hiyo hutuba ilivyofika katika kipengele cha kuelezea masala ya kiilmu, ya kukosoa, kutaja kunukuu maneno ya Sheikh Rabi'i, kuikosoa athari ya Hisham bin al-Ghazi. Nilitoa udhuru kabisa, nilitoa udhuru kwa waumini, kaambia waumini naomba mnisamehe. Nitaelezea baadhi ya mambo ya kiilmu kidogo, kwa hiyo naomba mnisamehe kwa wale ambao hawatoelewa. Kwa nilitoa udhuru huo. Niliomba msamaha. Sasa huyo mzee kama kweli, maana yake ana tabia kuongopa, mimi simuongopi, simuamini. Kama ni kweli huko huyo mzee, basi hakusikia au labda alikuwa amelala kwenye kutuba, Allahu aalam. Lakini mimi nilitoa hiyo tambihi kwa sababu nilielewa, nilijua kwamba watu wengi katika kile kipengele, hutuba ilianza na kawaida, yani inaeleweka. Nilipofika katika hicho kipengele nikaomba radhi. Ni jambo la kawaida. Kwa hiyo inawezekana kweli hakuelewa, kwa sababu ni mambo makubwa zaidi yake, mustawa wa elimu yake. Hata wewe yame mambo mustawa ni makubwa kwa elimu, ni mustadi makubwa, ni zaidi ya mustawa wako, ndio maana huelewi. Ndio maana haelewi. Sasa itakuja kwa huyo mzee. Sasa naga sema wewe si haelewi. Darasa zako hazieleweki. Sasa darasa zangu hazieleweki wapi? Nilikwambia sisi tuna wanafunzi zaidi ya 500 wanahudhuria tu darasani, ambao wanajulikana, yani darasani nilidhamia hapa zaidi ya 500. Bado tunawafundisha madarasani, msikitini, baada ya magharibi, halaka zetu. Bado. Sasa unasema tueleweke, tueleweke, wangekuwa wanafunzi wapo hapa wanasoma. Huyu bwana sio kwamba anatulabu ilmu labda ametafaraka na kusoma. La. Huyu wana watu ambao ni watu tu wa kawaida wanafanya kazi zao. Kwa anapa darasa wakati mwingine asubuhi, si magharibi, si yani ile. Akitoka hapo anazembea tu mjini, anazambazamba. Anatembea na sagazaga sabaja, baadhi ya lugha tukizisema ndio wanasema kwamba tunamchongea. Kwa sababu tukatuseme sisi yeye anazurura mjini. Na kuzurura ni kosa. Yaani baada ya darasa alfajiri anafanya kazi gani? Hii ni mashahidi kwamba tunashinda katika vitu tunafundisha kuanzia asubuhi mpaka usiku. Na ndio maana hata kuhangaika nao mpaka tupate muda hasa wa ziada ndio tuhangaike naye. Lakini vile usiku tunafanya mambo yetu, tuna shughuli nyingi sisi. Tuna shughuli nyingi za kufanya. Maana kuna siku moja nilikuwa nazungumza ni katika kufuatilia, nasema katika darasa lako la kesho jibu hivi, wewe unadhani mimi nina akili ndogo yani nikae na hakaika na wewe? Yani leo umeongea ni kesho nijibu? Sina. Mimi huongea pumba zako. Nitakaa hata mwezi. Siku nikija nikikukamata na kukamata kweli kweli. Lakini hatukuachi. Hatuachi. Tunawaambia hatuachi abada. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye anatafuta vitu vya ajabu ajabu. Sasa almuhimu mahali shahid, huyu mtu alizungumza vibaya kuhusu al-akhi ambaye alikuwa anamsaidia kwa kidogo kikubwa. kwa kiwango kikubwa, msaada mkubwa anampa mshahara kwa mwezi na vitu vingine anampa. Vitu vingine hatuvitaji hapa. Anasema mimi huyu anaweza kalipa mshahara huyu. Mimi niliacha kazi wizara. Nilikuwa nilipwe kwa dola. Kwa sababu aliyokuwa anasimamia hiyo kazi ni hizbi. Ni hizbi. Kwa hiyo nikaacha. Kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya dawa hii, leo hii mimi nitakubali hela ya huyu si ni nani? Jamani. Huu mtu ni muongo, sijapata kuona. Kadhab. Ni nini? Ni nani? Kadhab. Huyu wallahi ni kadhab. Sikilizeni wape kisa. Huyu mtu kweli alikubaliwa wizara. Sawa? Alikubaliwa wizara. Na kweli alishauri baada ya madawati akaambia fanya kazi wizara. Hii ni wizara. Kuna mtu mmoja kule katika mahajawi ra kipindi hicho akamshawishi kilicho ndani, akamshawishi kwamba apichana hiyo kazi, sisi tutakupa pesa zaidi ya hiyo, au mfano wa hiyo, vivyoote vile akaacha ile kazi. Baada ya kuacha ile kazi, wale mabwana itakuwa sasa baadaye kuishi kikaa naye kule ndani, wakahisi kwamba huyu si mtu wa sawa, wakamtosa zile pesa hakumpa, wakamtosa. Na kwa nalalamika, kwa lahi hasa nalalamika, wakamtosa. Baada ya kumtosa, nawaambia akarudi tena kutafuta ile kazi ya wizara. Na huyo huyo hizbi bado alikuwa anasimamia. Akarudi tena kuitafuta ile kazi. Na akawa anatuma huku na huku huku na huku, Nairobi huko na nini. Huyo wallahi, na kama ni uongo aseme na ape tule nani nani mubahala, kama hajirudia hiyo kazi, kama hajitafuta tena hiyo kazi kipita. Huyo huyo alikuwa hizi, kwa nini ulirudi kuitafuta? Kwa nini ulirudi kuitafuta? Takilla. Sasa unakuja kumchafua Akhi Hassan kwa uongo, kwa kutumia uongo kwamba ulikataa pesa kwa sababu ya dawa, wakati si kweli. Ulikuwa umeahidiwa, baadaye na ahadi kutekeleza ukarudi kuitafuta. Hebu angalieni huyu mtu anajidhihirisha na sura ya ukweli, lakini uhakika hana sura yoyote ya ukweli. Wande? Hana sura yoyote ya ukweli. Sasa almuhimu, yako mambo mengi sana ya uzushi ambayo kayaongea, na haya mambo hatuwezi kuyaongea yote kwa mara moja. Hatuwezi kuyaongea yote kwa mara moja abadan, ni mengi sana. Kwa tutakuwa tunayagusia kidogo kidogo kwa kadri ya muda unavyoenda. Lazima tusafishe, kiukweli lazima tusafishe, afu tuendelee na kinachofuata baada ya raddi hii au ufafanuzi huu. Tutasafisha kidogo kidogo kidogo, yani sauti ijayo kidogo, alafu tutaanza na mada inayohusu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kwa tuvumiliane kidogo ikhwa katika kusafisha mambo haya. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.